بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بكي تي الله تبارك وتعالى نوغي اندغيين باتاي ركيتير بي دي صرح الدعاء من الكتاب والسنة. Tere bi nga xamne mo nuy jangal ñaan te ñukoy jele ci tere yalla ak sunna yenente bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Te ñu ngi jël buntu bo xamne bu am importance la, moy atawassulu ila Allah ta'ala بسباقي نعمه وآلائه. أبجلت بقناتي ببقى يالله تبارك وتعالى ننقل كون يانم دي جوك لكو تي يالله تي أي خيولم أك أي مايم دي خمنا يالله أمنا يخيول يالله أمنا يمي يمي مي nga jotaliku ci lolou pour yalla mayla. Xam ngeen ne lolou alquran jangal nako ci yonent bu tuddu zakariya, munakama fi du'a zakariya alayhi salam fa kana fi akhirihi wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiya. Yonent bi tuddu zakariya ñaan na boromam tabaraka wa ta'ala ba ñaan gi di jeex, mu ne yow yalla décourager wu ma ci ñaan gi ma lay ñaan. Léele nga gis ab julit buy ñaan te du yaakaar, kon amatul solo. Yow sooy ñaan yalla yaang ko tàllal say loxo, dangay am kóolute ci moom, am yaakaar ci moom ne moom mi ngay ñaan li ngay ñaan dina la ko may. Motax mu ne walam akum bi du'aika rabbi shaqiya, man day nekkuma di décourager di ñàkk yaakaar ci ñaan gii may ñaan sama borom. Mu ne fatawassala ila Allahi taala bi sabbaqi in'amihi alayhi. Mom Zakariya jokku na ci yalla ci ay xewal yi mu xamne ma nga ca yalla, yalla ko yor. Mom borom bi tabaraka wa taala mo yor xewal yoyu ci loxom la nek, mu daldi koy talal ñaan ko ko. Wa ihsanihi fi ijabati du'aihi, mu am yaakar rafetal ne yalla tabaraka wa taala dana nangu ñaanam wo gi muy wo yalla, yalla dina ko wuyu. Mune walam yarudduhu khaiban, sunu borom dello wu ko ay loxoy neen mu pert, waaye bal yalla daf ko nangul ñaanam lamu doon ñaan yalla may ko ko. Te xam ngeen ne doom la doon ñaan. Mune fatawassala ila Allahi taala Yusuf momit jokku na ci sunu boromam tabaraka wa ta'ala ñaan ko. Mune rabbi qad ataytani min al mulki wa 'allamtani min ta'wil al ahadith fatir as samawati wal ard anta waliyyi fi ad dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Mbokk julit yi, ki du Yusuf alayhi salam momit, ki di Yusuf alayhi salam momit ginnaw Zakariya momit ñaan na boromam mu ne yow yalla yaay ki ma may nguur, yaay ki ma xamal nu ñuy firé gént, yow yalla yaay ki fent asamaan ak suuf, yow yalla yaay sama farandoo aduna ak alakhira, yow yalla moomu bis bo may fat nang ma fat ma nek julit yo yalla bo ma faté ba paré yal nang ma bolé ak way gëm yalla yi kon bokk julit ni ñaari yonenta ngi nonu ño xamné ñaari yonenti ñu ngi nonu yo xamné jokku nañ ci seen borom ñaan ko te am ci mom yaakar ak kulute julit suy ñaan yalla xamne yalla ay ki yor damay faral di wax mbokk yi tay ku president Macky Sall nekkon sa xarit wola ci bir birom ne la xam nga yow sama xarit nga dama bëgg lepp lo soxlaati lepp lo bëgg waxal ma defal la mbokk yi man mi di oustad seydou li tay suba Macky Sall recevaron wax ma lolou ci bir neegam ñun ñaar kesse ne la yow sama xarit nga waxal lepp lo bëgg rek luy sa soxla ma defal lako ngeen yaakar ne mbokk yi lan la koy wax ngeen yaakar ne dina ñakati xaaliss ngeen yaakar ne tara ngay aduna dina genn fofu te waxumako legi na xola bur bu tal na yalla ne la ñaan mama mayla yaay sama jaam ñaan mama mayla te bim la koy def na inna allaha ala kulli shay'in qadir man yalla lepp la man du jaadu sax ñuy natale yalla ak bindefam waye dañu bëgg rek indi waat xel yi ba xel yi jégé ci su fekke ben président wala ben bour wala ben nit ku am doole ku am kattan ku am mën mën mo la né so soxla laaj ma dama sama ak yalla jalla jalaluhu nga xamné mom mom mom lepp mom mom ñepp kon gis ngeen yonenti ki di yusuf neena yow sama borom yaama may nguur yaama xamal nu ñuy firé gënt yow yalla yaay ki fent asaman ak suuf ay yow yalla yaay sama farando aduna ak alakhirah gis nga yalla ma ngi lay ñaan tawaffani musliman bo may ray def ma julit so ma raye ba pare nga dajale ma ak way gëm yalla yi neena ko nonu ñoñu ñu wax ar-rasikhuna fil ilmi yi nga xamne dañoo geeju ci xam xam ba doyal ñoomit bañu ñaan seen borom dañu ne rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab yow suñu borom bul soppi suñu xol ginnaw ba ñu jubale yalla ñoo ngi lay ñaan mu baye ko ci ñew yermande yow yalla yow kenn yaay ki maye gis nga ñetti aya ngi ni ño xamne ay yonent ak ay nit yo xamne sen pass pass neena keng ci yalla am nañ xam xam ñoom ñep terawul fañu yegg ci ak yonent ak ci xam xam ak ci koolute terawul ñu wolu yalla diko ñaan kon fa tawassulu ila allah taala bisabaqi ni'matihi alayhim min alhidayati was-salah ñom kat ñi jokku nañu ci yalla jokku ci xéewal go xamna yalla wacce nako ci sen kaw ak njub ak mbax ñoñu ci mbax gogu yalla may len ci njub gogu yalla may len ci nguur gogu yalla may len ci tranga gogu yalla may len ci lañu tek sen tank talal yalla loxo diko ñaan kon mbokk yi ñaan go xamne day and ak kuluti and ak yaqeen and ak yaakar da fay wone ne yow mi da nga ñak soxla talal ki yor say loxo mu ne bok na ci xetu ñaan yoyu comme ñaan gi yonte bi di ñaan suy witr allahumma hd اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت يو يالا ماغي لاي نيان nga djubal ma ci nga djubal mana bo may djubal nga bolé ma ak nga djubal so may defal jam nga bolé ma ak nga may jam yow yalla mangi lay ñaan nga bolé ma ak ñi far ak yow kon mbok yi ñaan lu l'islam yonal la lu ñu santane la waye dafa am anamin dafa am ay aw tereline aw yon yoy jaar pour li ngay ñaan sa borom tabaarak wa ta'ala yalla nangul lako waye fa fihi tawassul lillahi ta'ala bi ihsanihi wa in'amihi ala mas ala man sabaqa alayhim bil hidayah wal afiyah wal wilaya neena ñaan gi da ngay jokk ci yalla ci ay xéewalam ak ay mayam ya nga xamne jital nako ci njub ak jam ak far neena lol limuy woné fa dalla ala ahammiyati hadha tawassul importance jokk ci yalla nit bu fekke dafa bëgg yalla may ko na jokk ci yalla ci xéewal yi ko yalla may yow yalla ya may yaay ki ma wëral ah yow yalla yaay ki ma may jam yalla yaay ki ma may wërseuk nga doga ñaan li dess mana ñeekku ko wax ne defal nga ma li ma defal ignoré wu mako tek na ci beut sant na la ci gëreem na la ci ay nak doyaluma lolu moy wax ci waaw waaw Allahu akbar yow yalla yaay ki ma mayon jam yaay ki sembeertal ci man xiwel yaay ki ma jubal yaay ki ma wiral waye batay suma borom ma ngi lay talal rek ndax lu bax du doy amon nañ ben goor ci sunu jak su noddon ba pare de nan lu bax du doy lu bax du doy ñew leen julli bala ñu leena julle ñew leen julli bala ñu leena julle lu bax du doy lu bax du doy ndeesan lool la daan wax su nodde ba pare rek daan ne lu bax du doy de ñew leen julli bala ñu leena julle wajal leen waxtu yu bala ñu leena wajal ñew leen julli bala ñu leena julle lu bax du doy lola goor gi daan wax annako yalla yeureum kon da fay woné né importance jokk ci yalla ci ay xéewal yi mu def ci yow ci mbirum diiné ak ci mbirum aduna lélé yalla may la ci diiné loko santé waye lélé mu may la ci aduna yit loko santé ñaar yoyu yeb budé yalla bolél na la ko santu ko ba paré nak dal dikoy ñaan wallahu yuhibbu min 'abdihi an yatawassala ilayhi yalla dafa bëgg ci jaamam mu jokk ci mom bi anwa'i tawassulat ci ay xéeti jokk ci ñaan gi mu koy ñaan lutax lima fi zalika min kamal al-'ubudiyya ndax lol day woné jaamu gu mat day woné né jaam bi kat mo ngi nangu mo ngi reconnaître xéewal yi nga xamne mom la sunu borom jalla jalaluhu sembeertal ci mom mom jambi mu nangu ko lolo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ne ab jam dafa bëgg jokk ci yalla suy ñaan xet yu bax yi nga xamne mom la ko yalla may ndax lolu torox lu def ci nek ci mbollem xew xew yow yalla yaay ki ma wiral kon sanni nga ñepp xamne ki la wiral moy yalla nga dello ko njukkal santu ko ci wir gi do ko ñaan yow yalla yalla yaay ki ma may kon genn nga ñepp xam nga ki la may moy yalla weddi nga ñepp nga ñaan ko mu dolli yow yalla yaay ki ma fiixal ki ma defal tawfiq kon weddi nga ñepp xamne du kenn kudul yalla nga do ko ñaan yow yalla ya ma katanal kon weddi nga ñep xamne katan yalla koy joxe nga do ko ñaan benen ba ca teggu moy an yakuna al mat'am wal mashrab wal malbas min halal bokk julli di tomb bi ci tomb yi graw yi la bokk moy boy ñaan yalla fexel ba li ngay lek na dagan li ngay nan na dagan li ngay sol na dagan ab julit bu fekke dafa bëgg yalla dina ngu ñaanam na fek li muy lek dagan li ngay lek boko jëlé ci lu dagan bo talalé yalla say loxo yalla def ci dara li ngay naan bu dagané bo ñaané yalla may la li ngay sol bu dagané bo ñaané yalla may la imaginer kon bo solé lu haram nga lek lu haram nga naan lu haram kon nakala la yalla dina ngulé motax lu doy war la yaangi lek lu dagan yaangi nan lu dagal way est ce li nga sol motax bu yeen bokk yi jigen yi xolal len sen tiolka bu baakha baakha baax su fekke beug ngeen su ngeen ñaané yalla mu may len faman arada an yakuna mujaba ad-da'wa falyajtahid fi an yakuna ma'kuluhu wa mashrabuhu wa malbasuhu min halal kep ko xamne da nga beug soy ñaan yalla yalla nangul la contrôler gor gorlu ci ngay lek dagan li ngay nan dagan li ngay sol dagan fa halal sirrun ajib fi qubul al a'mal lu dagan secret gu reuy mo ci nek ci nangu jëf mana nangu jëf secret gi moy lan moy lek lu dagan sol lu dagan nan lu dagan bu fekke da nga bëgg xam rek secret nangu ñaan lélé ben way na la kay ma jox la secret nangu ñaan secret nangu ñaan du dara lu dul li ngay lek na dagan li ngay nan na dagan soko defé rek sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dad na nangu señan wa min akidi haddu'a wa taqaddama anifan qawlu an-nabi neena lol liñ koy degeere legi legi ab ñaana ngi ni ab hadith ngi ni bu yonentu wax ayyuhan nas yen nit ñi inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban yen nit ñi yalla dafa tey du nangulu du lutey thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara as'asha aghrab aghbara thumma yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lidhalik yentimina yalla dafa tey du nangulu du lutey yentimina ben waye ngi ni bu tukki tukki bu yag kawar gi baramu ciqaral waji pend pousser ma nga talal yalla ay loxom ci asaman nan yow sama borom lamu sol da aram lamu nan da aram lamu sol dafa haram lamuy lek dafa aram mu ngi lambolu aram yonent bi neena waju melni naka la koy yalla di nangole ku lek lu aram sol lu aram nan lu aram lambayo lu aram moy sangoko ku mel nonu mbok julit yonent bi neena naka la koy yalla di nangule kon doomu nday mbok julit dars ba ngo no ngi ñaan sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mu jéggal ñu njumte yi nangul ñu li ci tawfiq ñaan sunu borom mu may ñu dajawat dimas ak jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.